Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Julefreden har ikke helt sænket sig over os endnu, for der er der liv i aktiemarkedet her på en mandag, hvor vi står klar til en ny uge i finans i dag, blandt andet med nyt fra London. Der har du nemlig lige været til investorkonference. Ole Søberg, godmorgen og velkommen til dig. Tak, Bodil. Hvad var det for en konference, du var til? Det var Nasdaqs 49. Teknologikonference okay. I London. Og hvordan var stemningen derovre? Altså, er der positivisme at mærke på sådan en Nasdaq-konference i London? Ja, du kan i hvert fald se, hvor der er mange folk, der løber hen, når der er gruppepræsentationer. Når der er mange, der går ind i et lokale, for eksempel til Cadence Design, som laver design til chips, computerchips, der var fuldstændig proppet. Og så var der andre, hvor der slet ikke kom nogen. Så det er sådan meget, at folk løber rundt efter det der hot lige for øjeblikket. Okay, og det er så sådan noget som computerchips, AI ja. Og den slags. Okay, godt. Men jeg gik også ind og så den der vietnamesiske bilfabrik, og der var ingen. Nå, okay. Vind. Hold fingrene væk fra vietnamesiske biler. Nå, hvis man ikke lige kender dig, du har været på besøg før, Ole, men altså, du er altså mange år i investeringsmand, hvis vi kan sige det sådan, at du har et altså, hav af forskellige job på dit CV, investeringsdirektør i Skagen Fonden, bestyrelsesformand i Dansk Aktionærforening og bestyrelsesmedlem i flere børsnoterede selskaber. Du har været IR-direktør hos Tryg og TDC, du har været hos Alfred Berg og Carnegie Investment Banker, så har jeg engang taget det hele med. Altså, er der overhovedet nogle jobtyper i den her verden, som vi beskæftiger os med, Ole, som du ikke har haft? Ja, jeg har ikke lavet decideret sådan en M&A på fuld tid. Jeg har lavet noget i Alfred Berg for børsnoteret, men ellers ikke. Altså fusioner og opkøb? Altså det, der driver værket, det er nysgerrig på, hvad sker der i verden, og hvordan udvikler det sig, og hvilke nogle funktioner findes der, hvor man kan lære det her. Og der har jeg faktisk været rundt om blokken, kan du sige. Ja, det må man sige. Det betyder også, at du har set det meste, Ole. I dag så er det altså som ambassadør, kan jeg forstå, for Coeli Global Select Aktiebolag. Hvad i alverden er det for noget? At Coeli Global, det er en snart 9 år gammel fond, som lavede Andreas Brock og Henrik Milton, og jeg kender Andreas Brock i en del år, fordi vi har udvekslet idéer. Og så sidste år, så spurgte han, kunne du ikke tænke dig at være med i det her? Så det har jeg så sagt ja til. Det er en super god fond, fordi de har samme investeringsfilosofi, som jeg har, altså vækst, men til en fornuftig pris. Og så kører de med cirka en 30-35 selskaber, udvalgt som de bedste i verden. Og resultatet af det her over de første 9 år, det har været et afkast, der er 3% bedre end referenceindekset MSCI World, målt i svenske kroner eller euro, det er det samme. Mm-hmm. Og i indværende år, et fantastisk godt år, der er den op 32% fonden. Okay. Efter omkostninger og fees og sådan noget. Så det går godt, kan jeg høre, og der bolter du dig altså med dine nye venner. Godt, Ole, dejligt, at du er kommet her i studiet i dag. Vi skal høre lidt mere om, hvad der sker ude i den store verden, og hvordan du ser på aktiemarkedet. Det vender vi tilbage til. Godmorgen og velkommen til dig også, hr. Svendsen. Ja, godmorgen. Lav til fornavn. Ja, ja. Lav Svendsen, skal vi starte med at kigge ud på markedet? Ja, vi er op med 0,5% i Danmark, og det ser sådan set meget pænt ud. Der er lidt ude i Asien, det halter en lille smule, men det er ikke noget slemt. Euroinvestor skrev, at der er store kursfald ud, og hvad uge her, nu sker det ulykker. Jeg har lige siddet og skrevet alle kurserne ned, det gør jeg hver morgen, så jeg kunne ligesom ikke få det. Så er der måske lige sådan en turbo-overskrift. Men altså, Japan giver sig lidt, og Hongkong, men det er ikke noget særligt. Det er under 1%, så der er ikke nogen store ulykker. Der er rente med Japan i morgen, kan det være derfor, at de sådan lige finder ud af, om de skal den ene eller anden vej? Ja, det kan godt være. Vi står jo og venter på det på, om der når japanerne begynder at flytte på benene. De har jo deres eget liv, og yenen er jo ret svag, og det er jo så det, der formentlig når de begynder at få lidt mere markedsrenter derude. Det skal jo komme før eller siden. Så kommer yenen jo formentlig blive styrket. Det er i hvert fald mit gætter. Jeg tror, det bliver big time. Altså, jeg tror, det er, at yenen skal stige 20%. Okay. Det er sådan en af de der, man har sådan nogle ting i baghovedet, men det er jo ikke noget, jeg har så meget med at gøre på den måde, men hvis der er noget, der flytter så meget, så er det jo vigtigt, også fordi det er jo ligesom det sidste land, kunne man påstå, som kører med de her nulrenter. Nu har de altid haft deres eget gør meget ud af at have deres egen økonomi. Ingen skal komme udefra og presse dem til noget, og de har jo mærkeligt verdens største statsgæld og sådan noget, men... Men er det noget, du sætter penge på på den ene eller på den anden måde? Nej, det er det ikke. Nej, men jeg er bare sådan opmærksom på, at hvad der kan ske derude, fordi det kan også påvirke det her hjemme, og derunder en af de der steder, som jeg ikke nåede at gøre så meget ud i, men det er jo det der spørgsmål om, at japanerne jo tilsynet også stadigvæk ejer en god lån til danske lavt forrentede realkreditobligationer, og hvis lige pludselig, at deres valuta skal revalueres, og sådan nogle bankfolk og portføljemænd og sådan noget, de gør ikke rigtig noget, før der sker noget. Altså, så kan det jo være lige pludselig, at de bliver forskrækket, hvis det begynder at køre den vej, så siger de, så må vi ellers have få solgt det her for at redde valutasiden af det regnskab, ikke? Det er sådan det eneste sådan umiddelbart, for jeg har sådan et lavt forrentet lån, jeg har arvet, da jeg overtog noget fast ejendom, men ellers er jeg jo ikke, er jeg jo sådan set gældfri, men det er det eneste, jeg følger med sådan direkte med, altså, eller, og så følger vi med omkring aktierne, om hvor meget det betyder, fordi du siger, Japan har jo været et sådan set meget godt år, men, eller aktiemarkedet indeksmæssigt, men valutaen er jo så, i hvert fald for os i Europa, kørt den anden vej, og nu kan det så være, at vi skal bruge modsat vej. Så det skal man lige holde lidt. Det er en af de der makroforskydninger, som kan være på vej. Ole Søberg, spiller du på Japan på den ene eller på den anden måde? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Men kan du se, der er noget, jeg har gjort det historisk via ETF'er. Ja. Og når jeg arbejdede i Skagenfondene oppe i Stavanger, der brugte jeg en del tid på japanske aktier også. For der er faktisk nogle ret interessante industriaktier. Mm. Og jeg var også derude i, jeg tror det 2014, og undersøgte nogle af de her virksomheder. Men det foregår med tolk, og det er faktisk ret besværligt. Mm. Ja, der er også noget praktik, der skal... Du blandede dig med lokalbefolkningen for at høre, hvad de snakker om og sådan noget. Når du jo, bor der, jo, men det fik jeg ikke alle øje end alle de andre. Nå, spændende er det også. Ellers er det også en dag, hvor vi har fået nogle nye spillere ind i det danske eliteindeks C25. Zealand Pharma og NKT er hoppet derop, og så i stedet for, så har de sparket F.L. Schmidt og Netcompany ud. Er det noget, der betyder noget? Nej, sådan ikke, fordi jeg kan se, det er ikke noget stort. Nu har man jo også haft nogle dage til at vente til tanken, og man kan også nærmest på forhånd se, hvad der bliver af forskydninger, så det er ikke noget afgørende, og det er jo det, som vi har også talt om nogle gange før måske, at de sidste pladser i C25, altså man lige kan klemme sig ind, de har ikke så stor værdi, fordi du er svingmedlem, eller hvad du vil, altså du en gang imellem ryger du ud, så ryger du tilbage og sådan noget, så nej, det er ikke noget, man skal være bange for, hverken om du er den ene eller den anden side af det der, men det er da sjovt, at sådan en som Zealand, som jo har... Men altså, at han får lov at komme op i den tunge eller klasse, nu er Danmark jo ikke noget så stor super børsmarked, men altså, så har vi nu af det der, men ellers er vi jo ikke, men altså, han ligesom, han er jo en opkomling, ikke? Altså, i den forstand. Omvendt, som siger, F.L. Schmidt er jo fra 1883 og 81, hvornår det blev grundlagt, så det er jo ligesom en af de gamle kæmper, der må kravle baglæns, så nej, det skal du ikke tage. Så jeg synes, det mest bemærkelse ved det med Zealand, at han er jo sådan en virkelig coming business. Det tror jeg også, det er, og det er jo så fedt med nu, ikke? Muligvis fedt, men de skal lige have godkendt. Ja, ikke? Det er jo sådan en som rising star. Er det ikke første gang, Zealand er med i... Jo. C25. Okay. Spørgsmålet er, om der kommer endnu en spiller ind i det C25, når Novo Nesis for alvor bliver en realitet, altså når Novozymes og Christian Hansen-fusionen endelig er færdiggjort. Ja, det er rigtigt. Og der var en, der sagde forleden, at det var et fuldstændig idiotisk navn, og det er jo også rigtigt, at det er jo et, jeg ved ikke hvad, det er jo en eller anden konsulentfirma, der har tjent 25 millioner på at opfinde det, og så skal det koste 100 og implementere det i hele systemet. Det er jo sådan set lige meget, om det er åndssvagt eller ej, for nu er det sådan set det, der med. Nå, men altså problemet er, at det er jo ligesom, hvis du sidder og siger, at det går ud fra ordet genesis, som er skabelse. Genesis er skabelse, det er jo også sådan, det hedder først nosebog, så vidt jeg ved. Men hvad hedder det? Sagde du nosebog? Hvad? Sagde du nosebog? Mosebog i Bibelen, jo. Det er jo skabelsen. Ja, jeg ved det godt. Men hvad hedder det? At så har man Novo, som skulle være ny, hvad det er jo, og ny skabelse, det er jo ligesom, altså det er jo dobbeltord. Nå, det er dobbelt konfekt. Men det må de jo selv om. Det er jo dem, der bestemmer, hvad de skal hedde. Lars Svendsen, lad os hoppe videre til A.P. Møller Mærsk, som jo altså havde en fantastisk fredag på en ikke så fantastisk nyhed. Det er jo altså noget med, at de bliver beskudt nede i Rødhavn. Nu har de så trukket sig tilbage og ikke ønsker sig aldrig. Det er der så også andre containerskibe, der har valgt. Hr. Svendsen, den fortsætter op her til morgen. Hvad tænker du om situationen? Ja, altså de ramte 50 meter forbi A.P. Møllers skib, og det er formentlig 300 meter langt. Jeg kan ikke Mærsk skib og tar. Det er ikke, de har indchartet. Jeg kan ikke rigtig svare på, men det er sådan et størrelse, så du kan sige 50 meter. Det er jo nok fordi, at han har drejet lidt på roret, så han så, der kom noget faren imod ham. Så ved jeg, reelt havde de jo næsten ramt den. Ikke? Det var en stort set en træffer, men så det var mere held end forstand, at de 50 meter ramte ved siden af. Men jamen, det er jo fordi, nu er de jo sådan, at de har givet alt trafikken syd om Afrika i stedet for, så bliver der kapacitetsmangel, eller mere brug for kapacitet, der er jo kapacitet nok, så det er jo holdt lige pludselig noget brug til, og så skal de have noget mere for det, og alle de andre begynder jo også at gå den vej, ikke? Der er problemer med Røde Hav, det er kun det Røde Hav ude på Vester Kirkegård, der ikke er problemer med. Det er der, hvor Socialdemokraterne ligger. Men hvis det er mere for over Jylland, der ikke ved, man kan få det Røde Hav. Nå, men Svendsen, skal Mærsk fortsætte op? Ja, jeg var jo inde og prøve at købe gamle møller ned på... Du, jeg har det jo med at gå op i vinden for at prøve at fiske, når noget skvatter sønder sammen. Ja, 10-4 eller sådan noget, var det der, du købte på? Ja, det gjorde jeg. Nu skal jeg svare på, hvad jeg købte den på. Hvad hedder det? Det var der omkring. Og jeg synes ligesom, nu er det lige 10-4, og så nu har der tjent, jeg har kun et stykke herinde. Det er jo ikke så meget, men hvad hedder det? Altså, det er jo også mere det, altså du ved, du kender jo godt Ole, ikke? Altså, sådan, det er jo mere også for sportens skyld, ikke? Altså ligesom jeg prøvede i ham her Ørsted, ikke? Det ramte sådan nogenlunde. Og så var jeg så heldig her, indtil jeg fik solgt den. Men bagefter, så er det min egen, kunne jeg jo så ikke sælge. Dem skal jeg holde i, jeg ved ikke hvor lang tid. Så røg lortet jo helt ned i hullet, ikke? så jeg var jo ikke noget, man kan ikke vinde dem alle sammen. Det er jo bare en repo, man har ramt. Og ikke, men altså, ja, det er det, det handler om. Og Torm stiger også. Hvis du nu har den situation, hvor både Panama-kanalen er ramt af tørke, og Suezkanalen tør de ikke sejle igennem, jamen så skal man jo sejle forfærdeligt langt. Og det er jo godt, og det var jo talt med forleden dag med, jeg skulle lige opvise med hun Michelle om, at det med skibsfart og problemer, det hænger uløseligt sammen. Ja. Jo flere problemer, jo bedre er det for rederier, og det du siger. Men ja, altså jeg tror nok ikke, at altså jeg vil sige 12-5, det er det, jeg forestiller mig, AP skal meget løberen ikke højere op denne her gang. Okay. Så det er det, du holder øje med. Godt. Ja, jamen, jeg husker tydeligt din udlægning om uler i Mosen, Lars Svendsen. Jeg er sikker på, at vores kernelytter, de også husker den derude. Nu er det bevist. Ja. Nu er det bevist. Jeg kan bare se, hvor meget. Og det er jo det, der også er lidt sjovt med børsmarkedet. At du skal jo ikke gøre folk for skrækket for noget som helst. Så styrter det ene op og det andet ned, og altså, det er jo, altså, jamen, meget vi elsker det. Ja. Det er dejligt. Så er der noget at tale om. Vi har åbnet Millionærklubben her på en mandag, hvor jeg har Lars Svendsen og Ole Søberg i studiet, og hvis du vil blande dig, så skriv det selvfølgelig bare til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Du skal huske at starte din besked med Mio. Og lad mig også lige sige, at vi har jo aftenarrangement på onsdag her i Pilestred. Og ja, der er sådan set udsolgt, men nu har jeg lige her til morgen fået lov til at sætte 10 billetter mere til salg. Så hvis du er en af dem, der har henvendt sig til os, og du ikke lige kan blive skrevet på en venteliste, så er der altså 10 billetter derude nu, som du kan gå ind og hente. Efter covid, inflationsskyerne fordamper dag for dag. Det er din indledning, Ole Søberg, i det seneste roadmap. Det er sådan et værktøj, som du arbejder med, hvor du samler en hel masse data og facts, og så derved danner du dig et billede af verdens tilstand, så at sige. Først og fremmest, Ole, er det en overraskelse, at skyerne fordamper i det omfang, som de gør? Både ja og nej. Jeg havde i 2021, så kan du huske, der mener jeg, at vi talte om det her fantomstav. Når du kommer kørende ned ad en tysk motorvej lige pludselig, så er der en kø, som så tænker, der må være sket et uheld eller et eller andet. Og så kører man helt stille, står stille faktisk på et tidspunkt, så begynder at bevæge sig igen, så kører du videre, og så er der intet. Det er fantomstav. Og jeg tænkte, når de her inflationsting begynder at dukke op i 21, at det kommer til at overstå på samme måde, og måske lige så hurtigt som en fantomstav nede på autobahnen. Men den har bare været meget, meget, meget større, end jeg overhovedet havde drømt om. Men der er noget, der tyder på, at det er det, der sker, fordi udbuddet af varer, det begynder faktisk at blive bedre, og producentpriserne begynder at falde, så der er meget, der tyder på, at nu begynder de her inflationsskyer at forsvinde igen. Mm. Så ved jeg også godt, der er mange økonomer, som siger, uha, det bliver dyrt at lave den grønne omstilling, og derfor er der en efterspørgsel efter penge, og materialer skal anvendes til den her grønne omstilling, der gør, at vi har inflation i en meget længere periode. Det vil jeg gerne se, før jeg tror det, fordi jeg tror, over på den anden side af bordet, så sidder der en, der hedder AI, og det kan øge produktiviteten ganske gevaldigt, og hvis du øger produktiviteten, så vil der altså negativ effekt på priserne. Så derfor så tror jeg, at den her inflation, vi oplevede de sidste par år, den stille og roligt fordamper. Så som jeg stod og grinede lidt af med Michael Friis Jørgensen i studiet en dag, altså det her med, at centralbankerne var ude og sige, at det var transitory, det her inflation, og så synes vi, det var vældig morsomt, at de var nogle fjols alle sammen. Sådan, måske viser det sig, at de har ret. Det kan godt være, at det tog længere tid, end vi regnede med til at starte med, men altså det var det ser ud til at være et forbigående fænomen med den høje inflation i hvert fald. Ja, det er jo det, der er interessant, ikke? Mm-hmm. Men vi har jo heller ikke, så vidt jeg ved, så er der ikke noget i den økonomiske historie eller nogle teoribyer, der forklarer, hvordan man kommer igennem sådan en periode, som vi har været. Mm. Så der kan man jo så skrive nogle nye kapitler ud på Handelshøjskolen eller nogle andre universiteter, hvor de laver den slags. Ole, det er jo svært at forudsige fremtiden, men jeg ved, at du skrev på dit roadmap, at Wall Street de forudsagde i 2022, at S&P 500 ville ligge på 4100 nu, og nu ligger vi altså i 4700. Det er jo altså gået fantastisk i det her investeringsår. Hvordan har du sådan reddet igennem det? Jeg har haft et fantastisk år, faktisk. Mm. Altså, jeg er helt benåret over, hvor godt det er gået. Hvor god du er. Jo, fordi hvis du tager det, som ligger, den der ligger ikke ude på hjemmesiden endnu, der venter jeg lige nogle dage, men den fra sidste år, så sagde jeg, at det gælder om at have nogle forretningsmodeller, som har et godt cashflow og som er sticky, og der valgte jeg så SimCorp og SAP. De har fungeret rigtig godt, de er lidt 50% værd. Så tror jeg mere, det var held end noget andet, men Matas har været rigtig god på grund af et opkøb, som jeg selvfølgelig ikke vidste noget om. Og så havde jeg nogle bankeksponeringer, som nød godt af de høje renter, men dem har jeg så skruet ned for inden foråret. Og så har igen Novo Nordisk leveret fantastisk afkast her i 2023. Mm. Men Ole, nu når vi kender resultaterne godt og vel her for investeringsåret 2023, er der noget, vi kan lære af det? Altså den slags forudsigelser, som Wall Street-folkene åbenbart kom med, det kan vi jo ikke rigtig bruge til så meget. Kan vi lære et eller andet af det? Jamen, man kan være så fundamental, man overhovedet vil. Og det er en af de ting, jeg lærte, når jeg lavede Investor Relations, fordi der har du ret god indsigt i, hvordan virksomhedens indtjening kommer til at udvikle sig, hvis det vel og mærke går nogenlunde som budgetterne. Og uanset hvor meget man ved, og du kan aldrig have 100% visibilitet, men lad os sige, du har 85-90% visibilitet, stadigvæk så kan du ikke forudsige aktiekurserne, fordi de bevæger sig fuldstændig randomiseret inden for året. Og den her 15% bedre performance, der har været på S&P 500 indværende år, den kan du tilskrive det, som I har talt mange om her i Millionærklubben, nemlig en stor håndfuld, meget store selskaber, som har super performet. Og hvis du tager de S&P 490, så er der jo ikke sket så meget dernede. Bortset fra lige på det seneste, nu begynder der faktisk at være lidt det begynder at vokse nede i bunden af markedet. Ja. Og det er faktisk ret positivt. Jo, også, det er faktisk sjovt også, at Dow Jones-indekset, som jo ikke er så mange af de der IT-superaktier i, at det er jo også begyndt at performe godt. Og jeg tror faktisk, at den er faktisk i rekord, er den, ikke? Ja, Dow Jones gik i rekord, og der er ikke nogen, der følger med i det længere. Nej, men det er jo også lidt, fordi de er nogle andre aktier. Det er jo ikke små aktier, de er jo store, men det er nogle andre end det der IT. Der er jo der to med, ikke? Eller sådan noget, af de der IT-to. Darlings, men det begynder at blive suget med opad, eller hvad man kalder det. Men der er jo et hav af aktiestrateger og andet godt folk fra den her verden, som har stået hele året og talt om, hvor stort et problem det er, at de her Magnificent Seven er vokset så meget, og det er de der syv, der bare har trukket hele markedet op, og hvis man kigger nedenunder, så er det ikke gået specielt godt. Nu ender vi måske i en situation, hvor det sådan rent faktisk bare de andre aktier kommer med op. Altså, hvorfor skal vi stå og være så bange for de der syv store aktier, som stikker af, hvis det ender med at lande blødt alligevel? Jeg er da ikke bange for dem. Fordi, det er godt, Ole. Hvis du kigger på, hvordan indtjeningsforventningerne er gået indværende år, så er de jo fulgt med. Altså, Nvidia, som er 200% op, den er da ikke blevet spurgt dyre i løbet af året. Den er da vurderet på samme måde. Stadigvæk i den dyre ende. Men du har haft kæmpe løft på indtjeningen i forhold til, eller forventninger fremadrettet, i forhold til, at vi gik ind i 23. Og det samme, altså Meta, som virkelig har overrasket positivt, der er, jeg tror, indtjeningsforventninger er op 250%. Mm. Så de er faktisk steget mere end aktiekursen. Peter Garnry taler lidt om den her fare ude på jureinvestor.dk i dag. Det kan I altså gå ind og læse lige præcis på hjemmesiden. Lars Svendsen, ja. Du er jo sådan lidt mere loren over for, at de der syv, de er stukket fuldstændig af. Hvorfor skal vi være bekymrede for det, hvis de andre nu kommer op? Jamen, det er jo en af de, det er jo en af de muligheder, der er. Det er jeg har for mange år siden siddet og lavet fire scenarier for, hvordan det hele kunne gå. Og der en af dem var, at ikke er IT, hvis de er yderligere, fordi så ville det jo nok få en børskrak. Det tror jeg stadigvæk på, der kommer, men i deres segment, men at de hiver det øvrige marked opad, altså at der bliver mere asset price inflation, kald hvad du vil, i aktiemarkedet. Og det er jo så den gode side af sagen, hvis det bliver tilfældet, at det går den vej. Men det var jo ikke på, at den skævhed, som vi har omkring de her IT-aktier, og hvordan de har kunnet fortrylle alverdens ting, at det kan holde op, og USA udgør 70% af verdens aktiemarked. Ikke? Altså, det der, det er, og på, altså, hvis du kigger det her 5-10 år frem, så det er jo, hvornår det går galt, det ved jeg ikke, men det gør det jo. Altså, det er jo der, hvor man kan sige, at det sjove er, at nu taler vi om i år, det var Nvidia, ikke? Året før, der var det Taiwan Semiconductor, ikke? Som var det store hit. Det er der ikke nogen, der rigtig gider at gøre så meget ved nu. Og så har vi fået sat ham her på, som laver, hvad var han om det over i USA, som laver designen, hvad hedder han nu? Han kan give på børsen IPO'en der på... Han blev designer, ham englænder selskabet. Ja. Jeg altså, tror bliver... tænkt på Cadence Design. Ja. Det er jo så vel nogen samme kaliber af en slags, er det ikke? Men... Jo, med Arm Holding og Synopsis og Arm er i samme felt. Ja. Men hvad hedder det? Så går lige på for at få solgt noget, så Arm der ude fra Japan, Softbank, kan få lidt penge til at lukke hullet over i sit ejendomsselskab. Men hvad hedder det? Pointen med alt det der er jo, at vi lider af IT-begejstring. Og hvis der er en ting i den her verden, som ikke er beskyttet nævneværdigt, så er det IT. Det er Nvidia der, men han bliver også slugt op bagfra af andre, der kommer og laver superchips. Det kan du være evigt forvisset om. De, der har noget, der dur, det er Microsoft, som sidder inde i styresystemer og udvider software ind i det der. Ikke? Så er det Apple, som prøver på at mestre ind. Det er jo vores tids Nokia, ikke? Og vi har endda statsministeren, der har slået fortalt, at det er verdens farligste produkt for børn, device at stå med, ikke? I mobiltelefonen. Hun har selv lavet regler for det her samfund, om vi er tvunget til at have en mobil og betale dem penge for at få lov til at gå ind på vores bank og net, alt det offentlige fis. Ikke? Altså, men det viser jo bare om, hvor syg i hovedet folk er i vores dag. Og så har vi Amazon, som har skabt sig en marked. Men der skal ikke noget at bilde mig ind, at Google og Meta... Og ham med filmene der, han er jo glidet ud. Nu er der ingen, der gider ham om Netflix mere. Men Lars Svendsen, de bliver jo konkurreret ned under guldbrædderne. Hr. Svendsen, nu er du en mand, der ikke har lagt skjul på igennem mange år, at du ikke interesserer dig for det der IT. Og du har faktisk også sagt flere gange i studiet, at du sådan set heller ikke har forstand på det. Så hvad er det for en baggrund, du ligesom bygger de der udtalelser på? Jamen, fordi du kan da se, hvad det er, de laver. Og det, de prøver på at lave, det der er deres kommercielle fidus, det er jo at lave et form for monopol og sætte sig på et marked. Så tror du, det kommer til at holde? Tror du, det kommer til at holde i mange år, hverken mellem lande, at Maria Vester og dem dernede prøver jo på hele tiden at genere dem, ikke? Kineserne har deres egen verden, og konkurrencen vil også gøre det. Og når engang vores verden, hvor det er de gamle idioter, der bestemmer politisk, det er jo det, der er tilfældet. Når den tid er forbi, så vil ungdomsoprøret jo komme, når de skal bestemme. Jamen, hør nu, nu kommer vi for langt ud. Nej, det er ikke for langt ud, fordi det er jo det, der ændrer verden. At der er jo ikke nogen monopoler. Der var også en gang, hvor man havde oliemonopoler. At de bliver også stoppet og delt op. Lars Svendsen, lad os lige ganske kort, fordi jeg vil gerne have Ole Søberg på banen. Ja. Men ganske kort, Ole han siger jo altså, at indtjeningen er fuldt godt med de der syv selskaber, så giver det ikke meget godt mening, at de skal stikke af kursmæssigt? Nej, fordi det er et spørgsmål om hvor lang tid det er eventyr, jeg ved. Ole, Lars Svendsen, han er stærkt utilfreds. Ja, lad os høre det. Fordi hvis du tager de her 10 store virksomheder, så i 2013, så havde de en samlet indtjening på cirka nettoindtjening på $100 milliarder. Den rammer omkring $450 milliarder i indværende år, altså 2023 eller deromkring. Ikke? Så det er ikke så mærkeligt, at den gruppe her har klaret sig super godt, fordi hvis du kigger det overordnet aktiemarked i samme periode, nu tager MSCI Developed Market, som er cirka 1.500 selskaber, de har en årlig indtjening på lidt over $3.000 milliarder. Så når du har 10 af dem, der tjener de 400 eller 14% af det hele faktisk, men som kommer fra en meget lille andel. Jeg tror, det her bliver ved. Men der er jo ikke nogen, givende monopoler. Det her, det er virtuelle monopoler. Og så længe, at du har et produkt og en, eller en service, som folk ønsker at betale god pris for, fordi det beriger deres liv på den ene eller anden måde, så kan man jo ikke forhindre, at folk køber det. Nej, nej, de skal lukke. Men, og det er jo det, der skaber innovation og styrke. Og jeg ser faktisk samfundets udvikling de sidste 200 år, hvor du har haft meget mere. Det var jo lidt forbudt at tjene penge i gamle dage. Det var jo sådan lidt fyfy. Og det var kunstnere, der var Thorvaldsen, når han byggede det derovre, der var han Danmarks rigeste mand efter kongen, da han byggede sit museum herovre på Slotsholmen. Men du har den kommercielle ting med Carlsberg og Novo Nordisk, som er blevet til noget stort her de seneste 50 år. Ikke? Det er jo det, der driver innovationen og velfærdsudbygning af samfundet. Men Ole, når Lav han siger, at vi simpelthen blev for IT-begejstret, måske endda forelsket og ligefrem forblændet af, hvordan er det kører over i den der verden, sådan, kan du se noget af det? Ja, det har jeg godt på børsen, fordi valuations eller vurderingen af de her virksomheder, den løber måske lidt foran realiteterne. Men som jeg nævnte før, så er aktierne er stadigvæk dyre, men indtjeningsestimaterne er altså også kørt op en del i indværende år. Ja, okay. Så der har du nogle af de Magnificent Seven? Nej. Ja, det har du ikke. Jeg havde Meta på vej ind i året, men solgte den efter 80% stigning, for jeg tænkte, det var rigeligt, men det var helt fejl. Ja, sådan kan det gå. Men Ole, lad mig lige prøve at høre, hvis nu man skulle prøve at spille med på den der vogn, der hedder kunstig intelligens, man kan jo gøre det på rigtig mange forskellige måder. Noget tyder på, at det er kommet for at blive, og det er kommet for at blive kæmpe stort, så jeg tror, der er mange af os, der tænker, at det, hvordan investerer vi ind i det? Og det er meget svært. Har du nogen bud på, hvad man skal gøre for at komme med på den der bølge? Altså, hvis man er helt lavpraktisk, så må der findes en ETF, der hedder AI eller noget i den stil. Ikke? Mm. Man skal nok være lidt forsigtig med at købe den aktie, der har tickerkoden AI. C3 AI. Friis, han har sikkert nævnt den her flere gange. Ikke? Ja. Vi har talt om den. Men maskineriet, der skal bruges for at få det her AI til at fungere, det er jo semiconductors. Og der kan man bare vælge en ETF, så får man bred eksponering på det. For jeg tror, at semiconductor-markedet, det kommer til at blive meget større. Det er jo fundamentalt i dag udgør det kun ca. 2% af bruttonationalproduktet rent globalt. Men det er jo det, der får hele maskineriet til at køre i det moderne samfund. Så kan man sige, at der kan være ulemper, vi har skærme over det hele, og der er meget galt, ikke? Men altså, det er jo kommet for at blive. Mm. Og det kommer til, skærmene forsvinder på et tidspunkt, og så bliver det glas, således at det bliver sådan mere virtuelt, den måde, vi kommer til at se tingene på. Men den tid, den glæde. Ej, jeg er farven i verden. Men Ole, lad mig også lige prøve at høre dig en gang. Når nu Lav, han sådan kategorisk vælger ikke at gå ind i nogle af de der selskaber. Altså, vi taler om risiko på mange måder. Der kan være risici ved forskellige aktier og alt det der. Men er der ikke også en risiko ved sådan helt at vælge et gigantisk felt fra i investeringsverdenen, som Lav han så gør? Jo, i hvert fald at vælge fra et område, som har meget høj indtjeningsvækst. Mm. Og så hvis du tager, der er jo sådan nogenlunde fornuftig data siden 1970. Og man kan også få noget længere tilbage, men kvaliteten af den er sådan lidt begrænset, tror jeg faktisk. Men det der, siden 70, så bevæger verden sig i sådan nogle lommer. Og i 70'erne var det olieindustrien, i 80'erne var det globalisering af Japan, i 90'erne blev det IT-aktierne, i 00'erne blev det Kina-ekspansionen, der drev råvarerne med sig. Og så da den ligesom døde i 2012, så kom det nye førerfelt ind, som vi lige har talt om, nemlig de her, jeg kalder dem digital giants, men fangeaktier og sådan lidt bredt set digitaliseringsvirksomheder. Hvad det næste kapitel er, det bliver super spændende, men jeg tror faktisk, de der digitaliseringsgiganter, de har egentlig den gule førertrøje på. Men jeg vil ikke undre mig, at hvis de her nye medicinalprodukter, der kommer fra Novo Nordisk eller Lilly, de også går hen og får en position som noget helt nyt, hvor man faktisk ændrer samfundet. De har en kæmpe lang landingsbane foran sig. Eller startbane. Kunstig intelligens og sundhed er måske noget af det, vi skal holde sådan særligt øje med i årene fremover. Ja. Okay. Det er i hvert fald min vurdering. Lav Svendsen, den der risiko, som jeg godt kan tillade mig måske at sige, at du løber ved ikke at være inde i det der AI-felt. Mm. Hvordan værdiansætter du den? Ja, altså den værdiansætter jeg jo sådan, at forstå på den måde, at jeg har det ligesom at sige til børn, du skal ikke lege med tændstikker, vel? Og så hvis, og så vil jeg så sige, jamen der plejer jo ikke at gå ind i noget, nej, men hvis du laver det tilstrækkeligt mange gange, skal du nok gå ind i det. Og det er der jo sådan set, det der er problemet med aktiemarkedet i øjeblikket, at Og alle, der sidder i den finansielle establishment-industri, de sidder jo bare og fortæller, at det bliver ved det her, fordi det er det, de lever af, og det er de nødt til, og så er de nødt til at opfinde en historie efter en anden, fordi det er der, de præsterer kursgevinster, og det er jo et stort kædebrev, som er nået op i en dimension, som er fuldstændig minder, for mig minder det her om Japan 1989. At det dengang udgjorde Japan 50% af verdens aktiemarked. I dag udgør det 6. Og det har været en forfærdelig affære på mange måder siden. Men nu er USA 70, og det er, USA er jo verdens reservevaluta, det er verdens stormagt, men det er også on decline. Det ved vi godt, det er et spørgsmål om, hvornår det er for alvor gået nedad. Men det er den der verden, de kører på, og så bliver de bare ved. Og det er jo blevet værre af, at vi har alle de her fonde, fordi det er jo et feedback loop, hvor man sidder og siger, hvad ser markedet ud? Så kører vi det samme igen, og så puster man yderligere om. Det er sådan set det, jeg går ud og sidder og kigger på. Jeg mener, det, der sker mere interessant omkring bioteknologi i de her år, og også med grøn omstilling, at vi skal til at æde grøntsager på en eller anden måde. Som så bliver lavet om, og det er jo så blandt andet Novo Nordisk, eller nej, Novo Samsø, der skal lave det på nyt navn. Så skal vi vende os til, at det smager, og så til sidst, så kan vi godt spise almindelig suppe, fordi grøntsagssuppe, men vi kan ikke til at begynde med, det skal ligne kød. Men det er der, der kommer til at ske noget vildt, og der er Novos produkt jo faktisk, det er jo der, han er med fedme. Det er jo bioteknologi. Det er mandag i Millionærklubben, og vi har fået en del spørgsmål ind, så vi skal lige have et par af dem på banen. Husk, du kan altid skrive til mig på 42 42 03 21, bare du starter besked med Mio. Kasper fra Vesterbro, han har nemlig skrevet, Ole, om apropos Digi-giganter, skriver han. Hvad siger Ole til hans tidligere darling DocuSign? Den er vendt, skal man hoppe på? Den er, jeg var her den 6. juni i 2023, hvor jeg fortalte om DocuSign. Og det her rejsen i den har faktisk været kedelig rent aktiemæssigt. Jeg tror, den lå i, hvad kan det være, $55. Nu ligger den i $63, så det er egentlig stedet. Men det kunne lige ske på det allerseneste, fordi i fredags var der et opkøbsrygte på en management buyout, og hvis der er noget omkring det her, så kommer det nok allerede i dag. Det bliver de nødt til. De kommenterede ikke på det i fredags. Det kan også være, at den dør igen. Men selskabets fundamentale udvikling har blevet, de kører måske over andre år, men der har været 2 kvartalsrapporter. Hvad er det, DocuSign laver? Jeg kan ikke huske det. De laver det samme som Pineo, altså digital underskrift. Nå ja, godt. Tak. Det er et meget vigtigt produkt. Men det er igen digitalisering. I stedet for, at vi skal stå med et stykke papir lav og skrive under, og så tage det med posten hen til. Hvornår har du sidst slikket på et frimærk? Jamen, det er jo ikke noget, du kan man ikke bruge for første januar, du ikke bruge mere. Men fundamentalt har selskabets udvikling faktisk været ret god, også cashflowet. Men aktien, den slid i det, fordi man tænkte, det her, det kommer Adobe til at tage, men det har det så vist sig, det gør Adobe ikke. Og nu ligger Dokus op med. Jeg vil ikke stå og sige, om man skal købe eller sælge den på nuværende tidspunkt. Okay. Det må man selv gøre op med sig selv. Men der er en sjov en i den der vinkel, hvis det er det, jeg kender den overhovedet ikke. Men det er jo, hvis du sidder og siger, at det er management buyout, fordi man kan sige mange ting om det. Normalt er management buyout ikke så godt, fordi de har ikke så mange penge. Men det er virkelig normalt dårligt. Men her er det jo godt, fordi de ved, hvad de har med at gøre. Det vil sige, at det tyder lidt på, at den er endnu mere værd. Okay, godt. Aktien har en tickerkode, der hedder DOCU, hvis man selv vil ind og kigge lidt mere på den. Ole, jeg kunne godt tænke mig, at du er jo en mand, som kigger ikke bare sådan frem på de næste par år. Du kigger også sådan ret langt frem i dit roadmap. Der har du sådan perspektiver helt frem mod 2035. Altså, det er alligevel 2043 har jeg lige åbnet. Okay. Så ruller den hele tiden af 20 år. Hold nu op, Ole. Altså, det er en god måde at sørge for, at man bliver gammel på. Ja, det er skønt. Først og fremmest, hvordan arbejder du med det? Altså, alt kan jo ske på 20 år. Ja, og alligevel ikke. Så tingene overrasker sig. Det er meget få ting, der ændrer sig markant fra den ene dag til den anden. Og så sådan når Rusland invaderer Ukraine, det ændrer fuldstændig tingene fra den ene dag til den anden, ikke? Når Lav står og fortæller om de her digitale giganter, de er overvurderet, og så kan det godt være, men hvis de begynder at falde, de er jo ikke sådan, de falder 100% på en dag, eller ligesom Japan, var det ikke ned 90%? Det er jo ikke sådan noget, det sker vældig langsomt. Det er sådan noget hastigheder med glacial speed, så det er ikke så svært at gå ind på McKinsey's hjemmesider og fremtidsforskningsinstitutter rundt omkring i verden, og så sidde og kigge på, hvad laver de? Og hvordan ser økonomien ud i de ting, som de bevæger sig hen mod? Og på, for eksempel kan vi tage renewable-markedet, som på årsbasis havde en årlig investering på $500-700 milliarder for at sætte solparker og vindmølleparker op. plus infrastruktur til at transportere strøm rundt. Hvis vi skal lave den her grønne omstilling, så skal vi op i nærheden af 7.000 milliarder dollar om året. Og det svarer til 2023 penge, cirka 7% af global GDP. Det var det, BNP. Som... Ja. Ja, det kommer til at skubbe på inflationen, hvis det skal gå så hurtigt. Uh-huh. Men det kommer jo ikke fra 700 milliarder dollar i indværende år til 7.000 næste år. Det kommer jo til at gå stille og roligt derudad. Og så sidder jeg og laver alle de her ting og prøver, hvad er det egentlig, det betyder? Og nu har jeg lavet det. Jeg startede på at lave det, da jeg startede i Skagenfonden i 2011. Og så var det internt dokumenter i starten, men siden 2017 har jeg så lavet dem for mig selv og lægger dem ud på min hjemmeside. Og det bliver jo, det ændrer sig ikke så meget fra år til år, men der er lidt ændringer hele tiden. Faktisk så må man konstatere, at renewable revenue pool, den er faktisk blevet lidt mindre siden sidste år. Ikke meget, men den var blevet lidt mindre. Fordi der er ikke den samme ambitionsniveau, kan man mærke, i at få rullet de her ting ud så hurtigt, som der egentlig er behov for. Er det krig og ufred og geopolitiske spændinger, der gør, at vi har fokus på nogle andre ting? Ja, og forsyningssikkerheden. Altså, vi kan jo ikke bare opgive gas og olie på nuværende, fordi det er alt for risikabelt i forhold til energisikkerheden. Så derfor så har energisikkerheden, den har fået en tak opad. Og det hjælper jo så olie- og gasindustrien i hvert fald de næste 10 år. Og så før den ligesom begynder at falde, så er vi nok hen der i 35 stykker, så begynder det årlige investeringer i sol og vind og atomkraft også på det tidspunkt nok at være i størrelsen over de der 5-6.000 milliarder dollar om året, hvis vi skal nå det. Så Ole, 2043 kigger du altså allerede ud på, men hvad vil du sige er de sådan allervigtigste temaer, som man skal holde øje med på den tidshorisont? Det er, jeg har nogle forskellige nogle. Dem, som jeg har prioritet på for øjeblikket, det er digitalisering, som vi har talt om. Så er det hele den genomics-bølgen, og så er det renewable-bølgen. Og genomics, den synes jeg, du var også inde på, biotech, ja. Ser interessant ud. Det er egentlig vores forståelse af vores egen krop bliver bedre og bedre, og hvordan kan vi få gode liv. Altså forstået på den måde. En person i USA, når de fylder 50, så begynder de at få diverse medicinprodukter. Og så når de er 80, så er de døde. En svensker, som er det bedste liv, der findes i verden, de lever faktisk hen til de omkring 80, og så derfra, så går det lige pludselig ret hurtigt ned ad bakken. Så det er et godt liv, men amerikanerne har egentlig, de slider med diverse livsstilssygdomme allerede fra 50-årsalderen, og overvægt er en af dem, og derfor tror jeg, det der obesity behandlinger, det kommer til at blive et kæmpe marked. Fordi det er sindssygt dyrt for samfundet. Ikke, eller lad de her folk gå rundt og have alle de her sideeffekter af obesity. Så ja, Oprah Winfrey havde været ude og sige, at hun også bruger de der midler. Hun havde altså godt nok ikke sagt, hvilket selskab hun havde dem fra, men altså, hun har jo altså en følgerskare. Har hun ikke sagt, det var Ozempic? Nå, det har jeg ikke set. For et års tid. Jeg hun så bare, at hun tid, havde så. Været... Ja. Nå, okay. Og det kan være helt nyt. Godt. Nå, men... Følg lige med i det, hjørne der. Nej. Men så er det godt, du har mig. Lars Hansen, vedvarende energi, biotech og digitalisering. Hvad bliver størst her frem mod 2043, hvis vi skal bruge? Jamen, altså i det mentale holdning, så er det jo digitalisering, der fylder mest, ikke? Men det er, det bliver da... Altså, jeg tror på, at det bliver sådan set bliver den... bioteknologien, kaldt det vel, men altså som skal over i fødevare, og ikke kun, og det er jo også en af de der ting, det bliver jo også det der, som er mellemtingene, kaldt det vel, men altså fordøjelsen af fødevare i os, hvor øvrigt Christian Hansen jo, de her probiotika, som de ligger og rumsterer lidt rum med, og som er besværligt at få godkendt, men hvis du kan leve sundere, det er jo bedre end at reparere på, at du er blevet for fed. Og tilsvarende er bedre at isolere dit hus, end at finde ud af, hvordan du bruger grøn energi. Ikke? Så det der felt, det tror jeg bliver ganske enormt stort, og det er faktisk noget, jeg er begyndt positivt at investere lidt i og kigge på, fordi der er ikke nogen andre, der interesserer sig så meget for det. Jeg tror på det der, jeg kan godt lide mad og også kød, men hvis vi skal spise grønnere og forkorte fødevarekæden igennem, det går så ud over landbruget selvfølgelig med dyreholdet, og det er jo dansk landbrug og sådan noget, men hvis du skal forkorte den, så bliver der jo nogle ting, som bliver helt fantastiske, og hvor de som på en eller anden måde er med der, hvor nogle sammensætter sig med på mellemledet formentlig, ikke? Som en. Men det der, det bliver altså... Det bliver stort. Jeg ved ikke, om der ikke er så mange, der er interesseret for det. Helge Larsen har også stået og talt om det i ganske mange år her i Millionærklubben. Ja, men på børsmarkedet er der ikke så meget, der interesserer sig for det. Så er vi sådan noget, den der Just hvad hedder, Meat. Beyond Meat. Ja, Beyond Meat. Ja. Det er nok ikke den vej, vi skal gå. Ja, det ved jeg ikke, men... Med hvad? Just the Meat. Nå, ja, Just the Meat, ja, det var ligesom fusion af den der med et eller andet med din lille barn. Men nej, det tror jeg meget på. Men du kan jo også sige, det du står og siger, det er meget interessant, det der forhold med, hvor mange penge, der skal hældes ind i hvis du skal igen. Bæredygtig energiforsyning, og det passer meget godt. Jeg tror, vi får et fald i vores levefod, hvis vi skal konvertere til grøn bæredygtighed på 5%. Og der kan du sige, hvis du skal bruge $700 milliarder, som du siger, 7% af verdens nationalprodukt på at investere, og de skal jo gøres opfront, skal vi huske. Det er jo så, hvis det var i dag, man gjorde det. Ja. Men altså for at løbe den der igennem, og det er jo det, der er problemet omkring lidt omkring grøn omstilling, sådan som vi har det nu i hvert fald, er jo, at du skal investere i en vindmølle nu, rup og stup, om så må sige, for at få det til at køre fremover. Ikke? Det vil sige, at det er frontloadede investeringer. Ja. Det er i forhold til, hvis du bor efter olie, så hiver du olie op hver år. Ikke? Jeg ved godt, du mener, det er et stærkt inflationært pres også. Det mener olie så altså ikke, at det er. Nej, det, jo, jeg kan godt se, at det vil være inflationært, men altså, fordi der skal bruges ret mange råvarer til at få lavet den her omstilling. Og de skal jo findes. Men alligevel mener du, at inflationen kommer til at være jamen, du har det på selve råvareinflationen. Mm-hmm. Så har du over på løninflation og serviceinflation. Der har du AI, som kan gå ind og reducere den del af det. Mm. Så hvordan nettobilledet ser ud, det er jo totalt mudret. Det er der, som vi talte om, da vi startede mødet. Ja. Det er jo indviklet. Men Ole, der er jo en ting, der er sikkert. Det er, så det er svært at få et enkelt overblik på. At det her er fysisk verden, vi taler om. Hvor der skal pløjes enorme ressourcer ned. Du kan ikke bare sidde ved et skrivebord og trykke på noget, og så få en computer til at gøre det i stedet for, og så kører det hele af sig selv som skattesystem i Danmark. Der tager 70% af pengene, ikke? Altså, sådan er det ikke. Der skal virkelig bruges ressourcer, så vil man tale om, kormængden skal fordobles, ikke? Ja. Og det er så de rige lande, der viver sig lidt foran, ikke? Så hvis alle de andre også skal med, så hvor meget skal der så ikke bruges til det? Altså, det er jo enormt mindre. Men Ole, jeg kunne godt tænke mig lige at vende den her digitalisering med dig igen, fordi hvis vi siger, at hele verden bliver digitaliseret, er det så ikke også nærmest lige meget, hvilket selskab man investerer i, for alle skal jo ligesom være med på den der bølge, så det bliver alt sammen digitaliserede virksomheder. Jo, der var hvad er det, han hedder? Nikesh, med CEO i Palo Alto. Mm. Ham lærte jeg at kende dengang, hvor han var fondmanager i Boston. Han kom simpelthen ud af finansindustrien. Nu sidder han og CEO den der. Han holdt for et par år siden en konference, hvor han siger, at i 2030, 32 stykker, så er 2/3 af alle virksomheder, dem kan du kalde digitaliseringsvirksomheder. Mm. For det hele bevæger sig over på nogle helt andre platforme. Hvad de sidste tredjedel er, det må være AP Møller, og de er sikkert også digitale. Nej, de her må da være mega digitaliseret. Ja, men det må være sådan mere fysisk aktive, ikke? Mm. Men i virkeligheden, så den måde, de drives på, det vil blive super digitalt, det hele. Så Lav, du kan ikke helt komme udenom det. Nej, jeg ved det godt. Det eneste, der er bare et punkt, også man skal lige huske med, det er det, der sker, vækst, eller er det omkostningsbesparelser? Og det her er primært det, der sker nu, hvis jeg kan forstå det, omkostningsbesparelser. At gøre ting på en, og så nogle nye måder. Altså det der, jeg er meget begejstret for det der med læger og sådan noget, hvor man kan blive fjernbetjent og sådan noget, og du kan opsamle data, så alle kan finde ud af, nu er det vi fejler, nu er det ikke det, vi fejler og sådan noget. Det der er utroligt, men det er jo effektivitet. Det er kostsænkning. Så du er ikke helt så sort-hvid, som du nogle gange lyder? Nej. Det er også derfor, at jeg nogle gange spørger om den her Teladoc, som jeg ikke har forstand på som selskab, men hvor som jo de siger, at det vil opbygge en database på sundhed, hvor hvad folk fejler, og så hvis man har 7 rigtige, så siger den til doktoren, der sidder med det, ja, nu har vi kommet med de 10 spørgsmål, du har 7 af dem, så fejler du det. Altså, det er der noget, der kan noget. Ole, vækst eller omkostningsreduktion, hvad siger du? Det bliver jo begge dele. Mm. Det bliver jo vækst i de virksomheder, der leverer de tjenester og produkter, der er behov for, og for dem, som køber det, de vil få en produktivitetsforbedring, og dermed en omkostningsreduktion, som bliver til konkurrencefordel. Okay. Det minder meget frygteligt om historie om Warren Buffett, for nu at tage. Han havde jo den der berømte tekstilfabrik, og så sad de jo og kom med et stort forslag om, at Berkshire Hathaway. Ja. At de skulle modernisere det og få det til at gøre, så det blev fantastisk effektivt osv. Og det var også godt nok. Så sagde han, nej, fordi det vi gør nu, det gør naboen også, det gør konkurrenten også, det gør ham derovre også. Så i løbet af der er gået 2-3 år, så vi investeret frygtelig masse penge, og så er de andre lige så effektive som vi. Så vi fortsætter bare ud af det samme spor. Så han sagde, luk lortet, og så i stedet for bruger jeg penge på noget andet. Okay. Nå, men det er jo du er op imod, fordi du er der, det er klart også med, vi har Michael Friis, der taler om forsikringsselskaber, der er meget fornuftige omkring det her. Men det er da klart, at alle de andre gør det jo også. Mm. Jeg taler nogle gange hos Nordea med en computer. Siger, er det det, du mener? Ja, det er det, jeg mener. Men fint, så er det det, du skal gøre, så kommer du videre. Fedt. Ja, ja. Så slipper du på at tage med mig. Nå, Lars Svendsen, vi skal lige omkring et hængeparti, som du og jeg lavede i fredags. Det var nemlig Christian Skotte fra Møn, som spurgte ind til os om Rolls-Royce. Han skrev, hvor højt kan Rolls-Royce flyve? Tak for et godt program. Ja, det tror jeg lige stoppe i fredags. Ikke? Det er stadig et godt program. Ja. Selvom du er med, Ole. Nej, ved du hvad? Nu kommer jeg lige ind der. Han er nemlig en af de gamle, jeg har jo kendt ham i 40 år, ikke? Altså, men altså, jeg så ham første gang. Og det, der altid glæder mig, sådan en person som ham med, det er ligesom folk, der har akseblod i årene. Mm. Altså frem for alt det der, som Persson kalder for makropis. Altså sådan rigtig, det her selskab er sådan, det kan jeg lige, det kan jeg ikke lide, det vil jeg ikke røre ved, og så videre. Nå, men altså ligesom, at når hjertet slår for det, det er jo det, der er det gode ved det, det der skulle være her i programmet hele tiden, det er, at hjertet slår for de ting, vi taler om. Det er godt, hr. Svendsen. Ja, hvad siger vi til Rolls-Royce? 1. januar 1985, sikkert den 2. januar, der går jeg ind ad døren som student over i privatbanken. Og der sidder Lav og kører kapitalpensionspuljerne, og jeg skal sidde med udlandske aktier. Mm. Og på det tidspunkt var jeg blev ansat nummer 2. Der var også en fuldmægtig, der var nummer 1 på udlandske aktier. Men det viser, hvor lille det var dengang. Ja. Og du sad alene med det der, som jeg husker. Ja, ja, det er rigtigt. Og så gik der jo kun lidt tid før. Fik du skabt noget afkast til? Ja, ja, det gjorde jeg. Jeg faktisk har Anders Østerheden, nu er det sådan. Andreas, ja. Når jeg fortalte en gang, at han sad og rodede med det der, så sagde jeg, det var jo mig, der fødte det. Nå ja, men. tilbage til Rolls Royce. Ja, altså, jeg vil sige, det er jo en aktie, der har været helt nede at vinde, og de måtte under corona der 2021, var de jo helt nede at vinde på omkring kurs 100, at der måtte de også have tilført kapital, og det var så stort beløb, så det var sådan noget, der, hvis det havde været i det andre lande, hvor der måske blev statspenge, men det gjorde det ikke. Jeg vil sige, nu er han tilbage igen op, hvor den sådan går nogenlunde godt som aktie, men jeg vil ikke være med på ham. Jeg vil sige tak for penge. Den er jo stedet ganske gevaldigt. Okay. Hvis jeg var ham, ville jeg tage penge, men jeg kan ikke, jeg har den ikke, så jeg kan ikke, jeg ved kun inden for marine, de er sådan 40% civil flymotorer, så er de 30% militær fly, og så er de 26%, det er sådan noget med dieselgeneratorer og gasturbinegeneratorer og noget til skibe, så på skibe går de altså ikke specielt godt, der er de ikke meget bekendt, kendt for at være. Og så har de også prøvet lidt med atomkraft, men det tror jeg nok nærmest, de sådan lidt har trukket tilbage af, eller hvad? Du kendte den også? Jeg er ikke helt sikker på, at de er så ambitiøse, som de var for et par år siden. Okay, men det, det så det er ikke altså det, man skal hænge sig med. Altså en ny generation af de her små atomreaktorer, men som man tror på. Så nej, jeg vil nok sige tak for pengene, og så hvis han er kommet ned fra, så er det da fint, at han har præsteret. Han må have lavet en god kage på det jo. Jamen, det er dejligt. Tillykke med det, Christian. Nå, Erik i Odense, han spørger, en bølge bliver vel også robotics, Ole? Det ligger vel på en eller anden måde ind under hele det der digitaliseringsfelt, ja, men altså er det en særlig del, som kan blive specielt stort, eller hvad tænker du om det? Jamen, jeg har den ikke delt ud, som den hedder automation inde i mit hoved. Mm. Og det er jo alt fra, hvor du bare automatiserer processer ved hjælp af robotter og ting, der kører rundt af sig selv. Og det kan jo være helt over til robotics, kan jo også være de her zipline, hvor du har en lille drone, der kører hen, og så ligger den 150 meter op, og så sænker det din pakke fra Amazon ned til dig. Men den støjer ikke så meget i 150 meter, som den laver. Så der er en masse sjove ting, man kan finde på internettet ved at bare sidde og kigge rundt. Men man kan også bare kigge på gaden. Jeg har ikke set nogen af de der små robotter, der kører rundt endnu på vejen, men ude i lufthavnen er begyndt at have sådan nogle reklamesøjler, der kører rundt, og som samtidig lige vasker gulvet. Det så jeg forleden af. Det har jeg da ikke set før. Det var en sjov en. Der var en historie en dag fra AP Møller med, at de har et eller andet inden for logistics, hvor de har sådan nogle, der fisser rundt ned inde med sådan nogle lagerreoler, hvor den så fisser rundt, og så går den ind på plads 2712-3, og så snupper den en ting ud der, og så altså inde i lagerhallen. Ja. Nå, jeg ved ikke, men ja, det tror jeg har eksisteret mange år, det der. Det kan være. Men det er nemt, når det står på paller. Det, der er svært, det er, når du skal have grabbing. Ja. Og få robotterne til det. Ja. Ligesom menneskehænder. Boost.com gør jo også brug af den slags i deres lagerhaller. Ja. Nå, vi løber ind sådan i de sidste 5 minutters tid, eller et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig at bringe ind i det. Hvad hedder din hjemmeside? Den skal du have. Nordic Investment Partners. Ved den det? Dot? Ja. Hvad? Bare, hvis .com. Nå, men vi skal da kunne finde ud af at komme ind, så kan vi alle sammen... 5 minutters tid, der kunne jeg godt tænke mig at bringe et emne på banen, som vi faktisk ikke rigtig har berørt. Vi har talt om inflation og om, at inflationsskyerne fordamper i et omfang, som vi måske ikke havde troet til at starte med i hvert fald. Men Ole, hvad med renterne? Altså, nu har vi altså fået højere renter, og alle siger, at vi kommer ikke til at få renter ned i det der 0-1 niveau igen. Så skal renterne blive ved med at ligge heroppe omkring, hvor de ligger nu, eller hvad forudser du, der kommer til at ske der? Ja, jeg tror, hvis du tager andre afhænger på lang sigt omkring produktivitet og befolkningsvækst, og det vil sige ikke, hvor mange mennesker, men hvor stor arbejdsstyrken er. Så hvis du lægger de to sammen, så skal den nominelle vækst derinde, det svarer til din 10-årsrente. Og den kommer, altså historisk set, så har det været 2-4. Altså 2 i den korte ende, 4 i den lange ende. Jeg tror, vi lander et eller andet sted deromkring. De lange 10-årige, de ligger på lige under 4% nu. Og den 2-årige og 1-årige, den ligger op, hvad er det, 4,5-5% stadigvæk, ikke? Så vidt jeg husker. Så den er jo restriktiv, som Paul sagde sidste uge. Så den skal lidt længere ned. Så der er stadigvæk en trafik hen mod obligationer. Jeg så på Bloomberg her til morgen, at der var noget data, der viser, hvordan pengene flyder rundt i systemerne. Og det, der hedder cash deposits, de kører stadigvæk hurtigt opad. Er det noget, du interesserer dig for at investere i obligationer, Ole? Ja, bortset fra, at det er dødhavn besværligt. Ja, det er jo helt absurd, at det skal være så svært at købe en obligation i forhold til at købe en eller anden mærkelig plutaktie nede i Tyskland. Fordi det er telefonmarkedet. Det er jo telefonmarkedet, og det er meget, meget gammeldags verden. Mm. Så jeg har faktisk købt en fond. Og det har ikke været den mest geniale investering, jeg lavede dem. Det heller ikke. Jeg har tjent lidt, men det er ikke noget særligt på det. Men det var måden at gøre det på. Den der struktur, som der er over på obligationsmarkedet, hvor man jo altså så skal ringe til en eller anden broker og sige, hvad man vil købe før. Det kan, ja, altså, det der er ikke den der platform, som vi har med Nasdaq for eksempel på aktiemarkedet. Er det med til at sådan holde folk tilbage, tror du, sådan, så der faktisk ikke bliver investeret så meget, som der gør over på aktiemarkedet? Det vil jeg gætte på. Det virker bare, der er jo ret store spreads. Og selv med en lille smule modvind, eller spread modvind på de her obligationer, så reducerer du dit afkast. Fordi man opererer med relativt lave afkast per år i forhold til over på aktiemarkedet, hvor der trods alt er lidt højere afkast. Ja. Men hvis jeg lige må nævne, fordi der er jo en ting, som undrer mig i år. Ikke? Ja. Det er, nu når obligationsrenten er kørt op, og der er rigtig mange, der bevæger sig derover. Noget af det, der er faldet allermest, det er jo consumer staples og farmaaktier med højt udbytte. Mm. Og det er det, når du tænker den anden vej rundt. Da renten var 0 eller 1%, investorer, som synes, det her det er ikke sjovt længere. Vi var over i aktiemarkedet, men vi er ikke helt komfortable med det, så derfor investerer vi i stable earners. Fødevarer, drikkevarer, stabile farmaselskaber. De underperformer i år, gætter jeg, fordi at trafikken er ud af dem. Men det efterlader dem lige pludselig med nogle ret attraktive vurderinger. Så hvis renten kommer lidt længere ned næste år, så kan det være, at trafikken vinder igen. Men jeg tror, det er lidt tidligt. Men det kan godt være, at det er det, der kommer til at ske. Så hvordan ville du spille den historie, Ole, hvis du sådan skulle begynde at samle lidt op der? Det er Roy Unibrew og Carlsberg. De ligger, prøv at kigge på, hvordan de har performet indværende år. Mm. Og så dårligt går det jo ikke med ølsalget og sodavandssalget. Nej. Lars Svendsen, hvad synes du om det? Ja, nu er de to er jeg ikke så glad for. Jeg synes, de stadigvæk er for højt prissat. Jeg tror, Carlsberg skal ned i landet 600-tallet. Så kan det være, at vi skal til køben igen. Men er der andre stabile forbrugsaktier? Det er rigtigt nok. Jeg har jo så en, jeg sidder og kigger lidt på. Det er Orkla oppe i Norge. Det er sådan Nordens... Unilever, og de har jo performet så dårligt, de har købt alt for mange virksomheder, alt for dyrt. Og nu har ham der, Hagen deroppe, jo sagt, skiftet direktøren ud og sagt, ikke fordi han gjorde det, han skulle, men sagt, nu skal vi have en, nu skal du tjene penge. Nu er det slut med alt det der, ikke mere opkøb og dele ud og til højre og venstre. Nu skal I tjene gysser. Og det tror jeg, altså jeg er enig i det der, men jeg vil også sige, at Carlsberg og Lundby mener ikke lige der, man skal putte pengene hen. Men det er et rigtigt sted, og det er lidt mærkeligt. Jeg tror også, at der kommer også medico-virksomheder, og det er jo så Coloplast og sådan noget, til næste år vil jeg have en god chance for at komme igen. Kunne vi nu spørge dig, hvad er dit SAP eller et eller andet gæt fra USA til næste år? Jeg tror, helt kort, indtjeningen kommer til at stige et eller andet sted mellem 7-12%. Det er i hvert fald konsensus. Jeg tror, USA skal... PE, den er jo lige underkant af 20 nu her. Uh-huh. Det er faktisk hen i den dyre ende, så der skal ikke nogen yderligere stigning der. Men så USA, en 7-12% opfylder bare indtjeningen. Hvorimod Europa og Asien, som er faktisk billigere end de langsigtede snit, men har også den der indtjeningsvækst, der kan man så få nogen højere afkast. Men altså, det må tiden vise. Det er jo ren matematik, og nogle gange virker det, og nogle gange virker det ikke. Det er i hvert fald noteret her på min blog, Ole Søberg. Så kan vi se igen om et års tid, om du kan stå på mål for lige præcis den udtalelse. Han kommer igen også om et år i hvert fald. Så kan vi lige samle op på den historie. Nå, Lars Svendsen, et sidste blik på arrangementet. Ja, det ved jeg. Det ser okay, godt. Det var nogenlunde det samme. Det var en lille smule svært. Du har ikke fået fri endnu, ven? Nå, jeg går i dækning. Okay, fair nok. Ja, men aktiemarkedet i Danmark er en lille bitte smule op. Vi sætter et punktum der. Lars Svendsen og Ole Søberg, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Tak til Jakob Ranum, der stod for teknikken. Og tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.